Her i aften og nattetimerne tørt og klart vejr med temperaturer mellem 0 og 5 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest, som dog aftager. I morgen tørt og solrigt, temperaturer mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn vind, senere svag vind fra skiftende retninger. Således nyhederne. Jeg er tilbage med flere kl. 23. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os. Velkommen til AK24/7 Musik. Ja, god aften og velkommen til AK24/7 Musik. I den næste time kan du møde to piger, som lige nu ligger i telt foran parken i København og venter på, at kanadiske Justin Biebers koncert går i gang i morgenaften. Du kan også få indblik i, hvordan selv samme Biebers største hit, Baby, er skruet sammen. Og endelig kan du høre, hvordan Volbeat lyder, når tungrock-elementer bliver skrællet af deres seneste single. Men vi begynder aftens program med åbningsnummeret fra Folkeklubbens debutplade. Pladen hedder Nye Tider, og nummeret hedder For Pengene. God fornøjelse. Dødfald om papir, om så det gælder. Listen er så lang, kom det blot i gang. Det sker jo ingenting, gør der ved dig. Jeg spørger dig lige nu, er du i det? For pengene. Hvis man vil lave et hit, så er der nogle helt klare regler, man bør overholde. I løbet af de første 10 sekunder, så skal der være et hook. Efter 10-20 sekunder, så skal første vers komme. Inden 60 sekunder, så skal omkvædet komme. Og efter cirka 2/3 af nummeret, så kommer et såkaldt C-stykke. Hvis man kigger på hele nummeret, så skal det vare cirka 3 minutter og 23 sekunder. Er der nogen, der ved, hvordan man laver sådan et hit, så er det den kanadiske sanger Justin Bieber. Han spiller på lørdag her i København. Og er der en anden, som ved, hvordan man laver et hit, så er det musikeren og forfatteren Henrik Marstal. Han sidder lige her ved siden af mig. Velkommen til dig, Henrik Marstal. Tak. Du er adjunkt ved Rytmisk Musikkonservatorium, og så er du medforfatter til bogen Hitskabelonen. Ja. Og så har du lovet at analysere Justin Biebers nummer Baby og forklare, hvorfor det er et hit. Ja. Allerførst, kan du ikke prøve at forklare, hvad er et hit? Et hit er mange ting, men blandt andet et nummer, der opfylder normerne for en såkaldt hitskabelon, som du selv lige nævnte. Nummer, der får adgang til kommercielle radioer, vil ofte have de elementer, som du siger. Nummeret varer typisk 3,5 minut. Det er meget omkvædsdrevet. Forsangeren får utrolig meget plads i lydbilledet, så man ikke som lytter skal anstrenge sig for at finde vedkommende eller lytte efter, hvor det er henne. Vokalen fylder utrolig meget i forhold til det. Altså, der er et hierarki mellem lige vokalen og så alle de andre instrumenter. Og det vil jeg også mene gælder for Justin Biebers Baby. Du har også sat nogle tidsangivelser på, hvornår hvilke elementer kommer i det her. Ja. Kan du prøve at forklare? Ja, det kan jeg godt. Langt de fleste pop-hits, igen, som er i stand til at komme på kommerciel radio, følger jo en hitskabelon, som har en form, der typisk vil hedde en intro, når man begynder, så er der et første vers, så er der første omkvæd, man går tilbage til andet vers, andet omkvæd, og så kommer der et kontraststykke af en eller anden art, et C-stykke, noget, hvor man introducerer noget nyt i nummeret. Og når det så er gjort, så er der plads til, at man så kan komme tilbage til omkvædet og gentage det nogle gange, og så er nummeret typisk slut, så er der gået de der hen mod 3,5 minut. Så den form følger det her nummer også fuldstændig slavisk. Jamen, lad os prøve at høre Justin Bieber med Baby. Ja, det her det var introen de første 14 sekunder, og som man kan høre, er der jo masser af plads til, at Justin Bieber kan få lov til at lave sine fraseringer. Man kan høre, at han er på en eller anden måde på hjemmebane. Han står og har endnu ikke sunget nogen ord. Man skal ikke forholde sig som lytter til, at der er nogle ord, der bliver sunget. Man hører bare hans stemme, kvaliteten af hans stemme. Og det er jo ligesom nok til at forbinde ham med de lyttere, der nogle gange kan lide hans musik. Så hvad er det, man kalder det et hook, der skal være på plads her i de første 10-20 sekunder? Det er ikke rigtigt. Et hook vil sige, at man har en karakteristisk frase. Det er typisk instrumentalt et keyboard-tema eller noget andet, som er... er noget, som man som lytter har let ved at genkende, og det er også derfor, det hedder et hook. Altså, man har noget at hænge sin lytning op på. Men i det her tilfælde er der faktisk ikke rigtig noget hook. Jeg vil sige, hooket ligger måske i den måde, Justin Bieber fraserer de her intro-ord på. At det er der, man har noget, der minder lidt om et hook, men det kommer faktisk ikke igen senere i nummeret det her. Så lige det nummer, der afviger det en lille smule for hitskabelonen ved ikke at have noget genkendeligt hook. Men der er en pointe med det, fordi pointen er, at det der sådan set er hooket, det er Justin Biebers stemme hele vejen igennem. Altså, at det man som lytter skal have primært fokus på, det er ham som sanger, det han gør. Han fylder næsten 100% op i det her lydbillede fra start til slut. Der er ikke brug for, at hans stemme skal kontrasteres til nogle andre ting. Lad os prøve at høre videre. Ja, det så sker efter 14 sekunder, er jo, at første vers kommer, hvor han fortæller historien, begynder at fortælle historien. Verset varer 30 sekunder. Man kan diskutere, om det er et langt vers, eller det er to vers. Men man kan i hvert fald høre, at... man kan dele verset op i sådan to gange cirka 15 sekunder. Og det, man kan høre, det er, at han synger det samme forløb to gange. Og anden gang, han gør det, det er igen en klassisk hitskabelon-ting. Der kommer der mere instrumentation på. Altså, første halvdel af verset, der er der ikke ret meget lyd omkring hans stemme, fordi der skal vi igen som lyttere have plads til at virkelig høre ham. Men det er jo rart, at der sker lidt mere, og der kommer der mere gang i musikken, og det gør der så efter 14 sekunder, hvor man kan høre, der kommer der mere lyd ind. Hvorfor bygger man det op på den måde? Det gør man, fordi dynamik jo er afsindig vigtig parameter, når man har at gøre med musik. Hvis alting var lige kraftigt hele tiden, og alle instrumenter spillede hele tiden, så kunne man godt risikere at miste lytterens interesse, fordi det simpelthen bliver for ens. Det er en ting af det, og en anden ting af det er jo simpelthen, at dynamikken også er der, fordi at man har brug for at høre Justin Bieber meget, meget tydeligt i starten. Lad os prøve at høre. Jeg spiller lige fra slutningen af introen, og så kan vi høre hele det første vers, hvor de første short 5 sekunder er den første gennemspilning af verset, og så anden gennemspilning, der kommer der altså noget mere lyd omkring stemmen. Og her kommer anden halvdel, hvor der kommer lidt mere lyd på. Lige her, hvor vi stoppede, der kommer det første omkød. Og igen, en klassisk Kiss-skabelon-ting, det er, at man bruger nogle markører, der fortæller, at nu kommer der et nyt stykke. Det gør man også i utrolig meget anden musik. Når en trommeslager laver trommefil, så er det typisk overgangen fra vers til omkød. Altså en markør, der fortæller, at nu sker der noget nyt lige om lidt. Det er popmusik fyldt med. Men vil man ikke også gøre det i et almindeligt stykke musik, et stykke alternativ rock, for eksempel? Jo, det vil man sandsynligvis gøre, men det er stadigvæk noget, der behører til en hitskabelon, altså at man pædagogisk næsten fortæller lytteren, nu sker der noget nyt lige om lidt, og man kunne høre lige i slutningen her af verset, kunne man høre sådan et keyboard, sådan en sweep-lyd, der sagde sådan en sweep-lyd, sådan whist, som fortæller, at nu sker der sådan noget nyt. Men ellers sker det nu, at nu kommer første omkød, som får lov til bare ganske lang tid, 30 sekunder deromkring. Og vi kan jo lige høre det, og man kan høre den her sweep-lyd lige op til. Det var første omkvæd, og man kan høre, her er faktisk et hook op at køre, som selvfølgelig ligger i melodien på den her baby, baby. Det er sådan noget, man kan huske bagefter. Det er der, hvor nummeret vil vække genkendelse. Hører man det her i radioen, så er der mange, der siger, at det er det nummer, det er det, vi godt kender. Så det Hvad var det, der var hooket, siger du igen? Det er som den linje, han synger baby, baby, som de toner, han gør det på, den måde, han gentager ordet baby på tre gange hver gang. Det er for mig at se det, der er hooket i det her omkvæd. Skal vi lige prøve at høre det igen? Mm, kan vi godt. Man kan høre, det i samme tone, han synger tre gange træk. Og det er det samme ord, så det er jo let at følge med i. Og det er jo enkelt, og det er medrivende, fordi det bliver næsten mantraagtigt, fordi det gentager sig hele tiden. Og du kalder det en hook, altså en krog. Hvad er det? Jamen det er et hook, det vil sige, at der kommer et lille, kort musikalsk forløb, som kan være det kunne være et riff, et keyboard-riff eller et guitar-riff, eller det kan altså være noget, der ligger i vokalen, som er kort og intenst, og som ofte bliver gentaget, og som altså er et hook, det vil sige, at det er noget, som man som lytter kan hænge sin hukommelse af nummeret op på, når man engang hører det, når man hører det næste gang, eller hvad det nu kan være. Og det er jo vigtigt ved pophits, at de kan sælge sig selv, sådan at man som lytter, næste gang man hører det, kan sige, nå ja, det er jo det nummer, jeg ved jo godt, hvad det her det er, og i øvrigt er det egentlig meget godt, tænker man så måske. Så det der med tilstedeværelsen af hooks, er super, super vigtigt for en pophits chance for at overleve. Og det ved de her mennesker, der har skrevet den her sang og produceret den, det ved de alt om. Så det er klart, at man har godkendt eller købt den her version af melodien, fordi den altså er meget hook-orienteret. Så er der en anden ting i det, som er spændende, og som også kendetegner mange hits, som vi kan høre allerede her. Det er, at der er et element af det, der på tysk vil hedde Schein des Bekannten. Det er en tysk fagterm, som tit er blevet brugt i forbindelse med folkesange. Der var en tysk kommunist engang, der sagde, at skulle man lave nye sange ville det være en god idé, at de lød lidt som folkesange, altså havde et skær af noget bekendt, et shine desbekanten. Og det gælder faktisk for utrolig meget popmusik. Hvis vi skal orientere os i nye sange og forstå dem ret hurtigt, så er det faktisk vigtigt, at de sange, de har nogle elementer, som vi ubevidst genkender i forvejen. Og hvad er det, vi genkender? Der er to ting i det her. For det første er der akkordrundgangen, som er en meget, meget simpel akkordrundgang, som for det første mange vil genkende forstået på den måde, at man vil spiller man bare en lille smule guitar eller klaver, så kan man sætte sig ned og spille det her. Det er en rundgang, som ligger i fingrene på de fleste, der spiller musik. Det er en rundgang, der er blevet brugt i utrolig meget musik. Altså det, vi taler om, det er en akkordisk rundgang, som varer i alt, som er på i alt fire takter, som det meget ofte er i popmusik, fire takts orienteret musik. Den runde, den er som sagt blevet brugt i utrolig meget musik. For eksempel John Lennons, John Lennons Stand By Me er et godt eksempel på det. Man kan synge Stand By Me hen over det her. Men lad mig lige prøve at spille omkvædet, og så lige vise, hvor de her akkorder, de kommer. Her er den første. Det tager vi lige igen. Ved du hvad? Jeg skal lige, det er fordi, jeg troede, den her stod et andet sted. Undskyld, vi var lidt tidligere. Vi skal lige tilbage til... Lad mig bare spille op til omkvædet igen. Første akkord. Anden akkord. Tredje akkord. Fjerde akkord. Og de her fire akkorder bliver gentaget. Kommer her igen. Og den anden akkord kommer her. Og så videre. Altså en ret enkel akkordrundgang, som vi har hørt før i utrolig meget popmusik. Det er et vigtigt element, at man ikke begynder at opfinde en helt ny akkordrundgang, som er anderledes. Det er vigtigt at lave noget, som spiller ind i noget, folk de kender. Jamen det er jo vigtigt, fordi igen er det faktisk en slags hook, at man som det er vigtigt, at lytterne hører noget i musikken, som de genkender i forvejen. Fordi så er der mulighed for at opbygge en fortrolighed med lytteren allerede fra starten. Det lyder som noget, man kender. I virkeligheden kunne man også være radikal at sige, den måde trommerne lyder på, er også et hook. Alene det, man har et nummer i et frisk tempo med en lille tromme programmering, der kører på anden og fjerde slag i takten, som det gør næsten alt popmusik. I sig selv, i faktisk er det også et shine desbekanten. Men der er en anden ting i det, og det er bare lige det at synge baby. Baby, baby, den der fornemmelse. Det er det, der hedder et Zeufer-motiv i sang. Et Zeufer-motiv. Et tysk ord. Zeufer, og det betyder simpelthen suk. Og det siger sådan, det kender vi utrolig meget musik, at man synger på den måde, fordi det er lækkert at synge på den måde, og det minder måske lytteren om længsel. Det er et suk, der er noget i det, at når han synger baby på den her måde, så lyder det om, at han længes efter den her person, han synger om. Så der er altså to ting mindst i det her omkvæd, som har noget skær af noget bekendt, ja. Noget vi kender. Men der må også være noget nyt i det, siden at der er så mange, der gider købe det. Det er faktisk et meget, meget godt spørgsmål, om der er noget nyt i det her. Hvis man skulle være lidt ro ved det her nummer, så kan man sige, at det er jo endnu en permutation, altså endnu en gennemspilning af nogle meget, meget kendte pop-elementer. Og nogle gange kan vi sige sig selv, at det er ret utroligt, at man kan blive ved med at lave de her sange, som har nogle meget få toner i melodien, og har en akkordrundgang, som man har hørt mange gange før. Det er jo ret genialt ved popmusik, at selvom elementerne er så enkle, så kan man åbenbart blive ved med at kombinere dem på måder, så man føler, at man ikke har hørt det før. Og det har man sådan set heller ikke. Men der er altså noget i det alligevel, som gør, at det er nyt. Hvad er der nyt i det her? Jeg synes også, det er svært at sige, hvad det er. Jeg tror, det nye er jo sådan set bare, at melodien og akkorderne tager sammen lige på den måde, er noget relativt nyt. Man varierer hele tiden et relativt begrænset materiale, kan man sige. Jeg skal måske lige sige, at jeg har besøg her i studiet af musiker og forfatter Henrik Marstal. Vi gennemgår den kanadiske musiker Justin Biebers nummer Baby, og det gør vi ud fra hans bog, altså Henrik Marstals bog, Hitskabelonen. Og Henrik Marstal, i bogen, der er en lille model, en tidslinje over, hvad der sker i nummeret. Ja. Ja. Hvornår kommer omkvædet, hvornår kommer verset. Mm. Kommer de på det rigtige tidspunkt? Det vil jeg sige, at alt passer perfekt sammen her. Det gør det. Hvornår kommer første og anden vers her i? Jamen første vers kommer efter 15 sekunder, og det vil sige, at man er ret hurtig, meget, meget hurtig i gang. Man dvæler ikke ved en lang intro, som kunne give nummer noget karakter, som man ellers ofte oplever. Men i pophit, så gør man det ikke. Der kommer man altså meget, meget hårdt lige på. Og det, der er også karakteristisk, det er, at første omkvæde, tommelfingerreglen er, at det skal ligge der inden i minut. Kan det ligge der endnu tidligere, er det bedre, og det gør det fuldstændig perfekt. Der, hvor første omkvæde går i gang, det er efter 44 sekunder. Så det vil sige, at det rammer fuldstændig rent ned i den forventning, der er om, hvordan man sætter sådan et nummer sammen. Og jeg er helt sikker på, at de mennesker, der har lavet det her, har siddet og kigget på et stopur, mens de har lavet det. For at være sikker på, at de skærer nummer til, så man ikke rammer det der første omkvæde alt for sent. Altså, kom det 20 sekunder senere, så kan det være for sent i forhold til at fange lytterens opmærksomhed. Fordi det nu engang er sådan i pop-hits, at vi alle sammen enige om, at omkvædet, det er det, der ligesom er det centrale. Og det kan vi også se i nummeret. Det er en anden ting, hvor det lever op til en hitskabelon. Nummeret var omkring, det var 3 minutter og 33 sekunder, det vil sige 213 sekunder. Og omkring 100 sekunder af dem er omkvæd. Det vil sige, altså halvdelen af alt det, vi hører i nummeret, det er omkvæd. Så nummeret lever i høj grad op til de her ting. Når man kommer lidt længere frem i nummeret, så som jeg fortalte, en hver hitskabelon bruger et efter andet omkvæd, skal der ske noget nyt. Nu har vi ligesom introduceret omkvædet, vers omkvæd, vi har ligesom hørt omkvædet 2 gange. Der skal ske noget nyt igen, for at dynamikken er der. Der skal være et eller andet kontrast. Det sker typisk her. Og det, der sker i det her nummer, det er, at Ludacris, rapperen, kommer ind og gør Justin Bieber selskab og fortæller en lille historie. Lad os høre starten af, hvordan det lyder. I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying... Men det, vi lige hørte her, det var altså C-stykket, hvor der bliver introduceret et nyt element, nemlig at der kommer en ny person på banen som rapper. Men vi kan faktisk høre, at det er faktisk i virkeligheden, det foregår over, altså det harmoniske struktur er versets struktur, så i virkeligheden er det bare et tredje vers, der kører. Det er ikke et kontraststykke, hvor man har nogle nye akkorder, det med, hvad man ellers ofte ser, eller at man går ned i tempo, eller man gør noget andet. Men musikken fortsætter som om intet på hent, men det nye element er altså gengæld også ret markant, nemlig at der pludselig er en rapper på banen. Og så kommer vi tilbage til i slutningen af der, hvor i slutningen af det her stykke, kan vi høre, at vi kommer tilbage til omkvædet. Godt. Endnu en gang. Og det får lov at køre noget tid. Det får lov at fade lidt ud. Der kommer lidt mindre lyd. Men altså, man hører omkvædet et par gange til sidst, så man også skal i en god hitskabelon. Så det lever perfekt op til alle de her regler eller konventioner, vil jeg sige. Så når man som musiker eller producer følger hitskabelonen, popskabelonen, som der var rigtig mange, der gør. Rigtig mange af de numre, vi hører i radioen, for eksempel, de følger den her skabelon. Er det så et udtryk for, at der er en masse gode håndværkere, eller at vi har en masse dårlig smag? Jeg tror først og fremmest, det er et udtryk for, at den måde at lave musik på, den har vist sig at fungere. Og så holder man sig til det sikre ved at sige, at det fungerer. Men det er jo ikke kun dem, der laver musikken, det er også dem, der ligesom bestemmer, om musikken skal i radioen, der også har nogle forventninger. Man kan tale om det, der hedder en forventningshorisont. Hvem er det? Jamen det altså mener jeg de mennesker, der sidder og bestemmer, hvad er det for et, hvad for nogle numre skal vi have på radioen? Altså program til tilrettelæggere af musikprogrammerne, der sidder og jo er en slags gatekeeper, og vurdere, hvad der skal i, for at de kan få et højt seertal og så videre. Og så er der så en eller anden lidt selvforstærkende cirkel, der gør, at når vi er vant til, at folk er vant til at høre sange, der lyder lidt sådan her, har den her skabelon, så det bliver sådan en selvforstærkende ting, at det bliver svært for numre, der bryder fuldstændig med det her, at komme ind, for de lyder bare anderledes. Men altså, vi ved jo historisk set, at hitskabeloner har faktisk ændret sig over tid. Altså, vi har længe haft en sådan en meget værst omkvædesorienteret måde at hitskabeloner på. Men går tilbage før 1960, så var store hits faktisk skruet sammen på en lidt andre måde. Så man kan sige, at hitskabeloner i hvert fald et hvordan var de skruet sammen? Jamen, så kunne det for eksempel være, at man havde nogle flere gennemspillinger af det samme forløb, eller man havde det, der hed en AABA-form, en Tin Pan Alley-form, som nummer var skruet op på. En AABA-form, altså hvor man havde 2 stykker, 2 verser af det samme, så kom der kontraststykke, og så et vers igen. Uden omkvæd? Ja, hvor B-stykket godt kunne tjene nogle gange ligesom omkvædet, men hvor omkvædet måske mere lå i slutningen af hver A-del. Der var der en enkelt linje, der blev sunget, som faktisk var et hook, som man så helt sangen op på. Eller det kunne være sange, der simpelthen bare var en gennemspilning af et kort forløb, for eksempel en bluesrundgang, som blev sådan set spillet igennem en 4-5 gange med noget vokal på, og så var sangen slut. Så det viser bare, at hiskaloner er et fænomen, som er... det har en historisk dimension forstået på den måde, at det ikke er noget, der er naturgivet. Det giver ikke sig selv, at et hit skal være sådan her. Så man kunne sagtens forestille sig, at det ændrer sig på et tidspunkt, hvor vi måske får en mindre vers omkvædesorienteret struktur til fordel for noget helt tredje eller fjerde, som vi endnu ikke ved, hvad er. Henrik Marstal, tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og Henrik Marstal, han er altså adjunkt ved Rytmisk Musikkonservatorium her i København, og så er han medforfatter til den her bog, Hitskabelonen. Og Justin Bieber skal vi selvfølgelig også nævne. Han spiller på lørdag, og det er i Idrætsparken her i København. Nu kan jeg sige velkommen til to, der kender Justin Bieber og hans musik endnu bedre end Henrik Marstal, som vi lige hørte her. Janni Marie Buhl og Lisa Kastling, velkommen til jer. Tak skal du have. I er Justin Bieber-fans, og Janni, du kommer fra Vejle, du er lige kommet til København i dag, og så har I slået lejr ude foran Idrætsparken. Ja, det har vi. Kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor? Jamen, det handler da om at få rigtig gode pladser til koncerten. Vi vil da gerne stå forrest, og hvis det kræver, at vi skal sove ude foran parken de næste par dage, så er det det, vi gør. Så hvordan fungerer det, når man skal slå lejr ude foran parken? Altså, først så skal man jo, man skal have telt, man skal have masse varme dyner, soveposer, ja, varmt drikke, alt. Og så mødes vi bare et sted, og så, ja, så tager vi over til parken og slår vores ting op, og så ligger vi bare der og hygger. Og så har I et lille telt? Ja. Ah. To. Faktisk nogle gange flere. Okay. I har jo taget noget musik med, fordi at de kommende 20 minutter jo faktisk er jeres, og I har fået tid til at præsentere de her sange, og ja, det er jo meget godt, fordi I kender dem jo godt. Hvad er det første nummer, vi skal høre? Det er One Less Lonely Girl, og det er en sang, som er fra Justins første album, men som han stadig har med på sin turné i år. Det er lidt en sukkersød sang, men stadig en rigtig god sang, og ja, til hver koncert er der så en pige, der kommer op på scenen og bliver Justins One Less Lonely Girl for en blomsterkrans på hovedet. Og ja, jeg tror, det er derfor, der er rigtig mange piger, der også godt kan lide sangen. De går der og drømmer om, at det bliver dem en dag. Ja. Og det her One Less Lonely Girl, Janni, det er et af dine favoritnummer, men det andet nummer, vi hørte, som han er kendt for, Justin Bieber, Baby, det er ikke lige dig. Hvorfor ikke? Jeg tror bare, sangen den er overspillet, og det er lidt det samme og det samme om igen. Den er meget ensartet, og det er man lidt træt af at høre på i længden. Så Baby er ikke min favorit overhovedet. Godt. Jamen, lad os tage det andet. Vil du lægge op til det, Janni? Er der nogen af jer, der vil sådan lægge op til nummeret? Til One Less Lonely Girl? Ja. Altså, synge med på den, eller hvad? Nej, ikke synge med. Bare sige, her kommer, og så lige titlen. Nu har jeg glemt, hvad det hedder igen. Her kommer One Less Lonely Girl. Alright, let's go. There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely girl. And start overs and shoulders of you cried on before. How many promises, be honest, girl? How many tears you let hit the floor? How many bags you packed just to take them back? Tell me that. How many either or? There's no more. If you let me inside of your world, there'll be one less lonely girl. Oh, saw so many pretty faces. I saw you. Now all I see is you. Don't need these other pretty faces like I need you. love I'm spent with you. How many dinner dates at dinner plates and they didn't even touch his food? How many torn photographs are you taping back? Tell me that couldn't see an open door. But no up your broken heart. I can give you a brand new start. I can make you believe, yeah. Just wanna set one girl free to fall. Free to fall. She's free to fall. Fall in love with me. My heart's locked, I know it, I got the key. I'll take her and leave the world with one less lonely. It's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely. It's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely. Her var det Justin Bieber og Janne Marie Buhl. Du kan måske lige fortælle, hvad var det for et nummer? Det var One Less Lonely Girl med Justin Bieber fra hans første plade My World. Godt. For dem, der ikke kender Justin Bieber, kan I give os en introduktion til hans historie? Yes, det kan vi. Justin, han er jo vokset op i en meget fattig familie, meget og meget, men hans mor, han er skilsmissebarn, og hans mor håndterede to jobs på samme tidspunkt. Boede størst del af tiden hos sine bedsteforældre, og hvad hedder det, var også afhængig af sine naboer, når det galt mad og sådan nogle ting. Og ja, hans mor Patty har haft musikalske venner, så det er derfor, at Justin han er også kommet ind i den musikalske verden, hvor det er, at han så på et tidspunkt valgte at stille op til Stratford, det der han er fra, Stratfords talentshow. Og ja, så optrådte han, og han blev nummer 2. Fik kun anden plads. Ja, det var også ret godt gået. Og så, hvad hedder det, ja. Så han var interesseret i YouTube. Han var lige begyndt at nørde den rigtig, rigtig meget. Og så tænkte han så, jamen hvorfor kan vi ikke bare uploade det til YouTube? Så da han var begyndt at nørde det. Du okay, en lille nørd på YouTube. Brug det rigtig meget. Brug YouTube ja. Rigtig meget. Præcis. Okay. Og så sagde han så, at de burde faktisk uploade videoerne fra talentshowet, så hans familie også kunne følge med den vej. Og så var der så flere, der blev interesseret i det, og lav noget mere, lav noget mere. Han spillede ud for en Avon-teateret, som er teater i Stratford. Og ja, så opdagede hans manager, eller hans nuværende manager så, Scooter Brown ham så. Og Stratford, er det i Canada, ja, hvor han er fra? Ja, det er Canada. Ja. Han er kanadier. Mm. men i hvert fald så opdagede Scooter ham så. Og gjorde alt for at komme i kontakt med Justin. Og hvem er Scooter? Hans manager. Okay. Yes. Ja. Og de ville ikke i kontakt med Scooter, lige så meget som han ville i kontakt med dem. Hans mor synes jo, at Justin var jo ikke så gammel. Ja. Og alt det her med lige pludselig at musik, og hvis man skulle den her, så skulle man også flytte til USA, mm. Og den her lille dreng var 12 år gammel. Og de havde ikke penge, og ja, altså, det er en stor risiko at løbe. Men så fik Scooter så endelig kontaktet Patty, fordi Patty havde undgået hans opkald og alle de der ting. Så da det var Patty, hun faktisk tog telefonen for at snakke med Scooter, så var det for at bede ham om at lade dem være. Men de endte så med at snakke i mange, mange timer. Og aftalte så, at de fik Justin fløjet ud til Atlanta. Og tog til en masse møder og kunne se, at det var the real deal. Altså, det rigt- altså der var ikke noget med snyd. Han kunne godt synge, for eksempel. Nej, at Scooter var... Han var en god rigtig, mand. Han ville manager. Justin han havde sine kontakter. Det var ikke fup. Og hvis det var, at de ikke var interesserede, så fik de en gratis tur ud af det, simpelthen. Så det sagde de ja til, og så, så kom de, altså, fik de kontakter i Atlanta og mødte Usher. Og så endte det så med, at Scooter fik flyttet dem til Atlanta, og det betalte han for sin egen penge, faktisk. Og bladselskaberne, de flippede helt ud, fordi at, han har ikke nogen platform, han er alt for ung, hvad laver du? De blev rigtig, rigtig sure på ham, fordi han skulle have en platform som Disney Channel eller Nickelodeon for at kunne nå frem som barnestjerne. Og så blev, ja, så blev alle sure og irriterede. Så endte de så med at få kontakt med Usher, som blev hans mentor. Og det er jo ligesom godt at have en stor stjerne som mentor, ikke? Usher er jo ekstrem, som der så fik de så samlet, signet ham, eller gav ham en pladekontrakt hos L.A. Reid, eller Reid, jeg kan ikke udtale snart, Reid. Det var ja. Det så, sådan hele historien foregik. Og hvornår hører du første gang om ham? Vi, mig og Janni, vi var, hvad hedder det, vi har også været en del af YouTube, vi er på alder med ham. Så vi er subscribet eller abonneret på hans kanal allerede tilbage i 2007-2008. Så allerede der vidste vi, hvem han var. Og så begyndte han, selvfølgelig så blev det ekstremt, da det var, han udgav sin første single i 2009, der hedder One Time. Og når man abonnerer på hans kanal, så får man alle de videoer, han lægger op. Ja, så får man simpelthen alle videoerne op på, op på ens skærm, lige så snart man logger ind. Man kan også få dem sendt som mail, altså. Hvorfor abonnerede I? Det var spændende, det man så. Det var, altså for det første var det en dreng, der var på alder med os selv, og han så da vildt sød ud, og han var vildt dygtig. Og ja, så tænker man bare, hvorfor ikke? Altså, jeg kan lige så godt abonnere på den her kanal, og så se, om der kommer noget mere spændende, i stedet for, at man skal til at ind og søge hver gang. Ja. Og ja, det er det, både Lisa og jeg har gjort, uden at tænke videre over, at om nogle år, så er ham her verdenskendt. Ja. Det har man jo ikke lige regnet med. Overhovedet ikke, fordi de fleste YouTubere, som der uploader videoer på YouTube, de kommer ikke videre. De kommer, de bliver YouTube-kendte, hvilket vil sige, de er kendte inden for YouTube-verdenen, og folk som, altså folk som mig og Janni ville vide, hvem de var. Men de kommer ikke ud fra den verden. Det er meget sjældent. Altså, så det havde vi jo slet ikke forudset overhovedet. Vi tænkte bare, wow, et talent. Det kan være, at vi skal høre et nummer mere. Ja, god idé. Det skal vi i hvert fald. Hvem vil præsentere det? Mig! Værsgo. Lisa. det her nummer, det hedder Right Here, og det er en featuring med Drake, som er en rigtig, rigtig, rigtig stor rap-stjerne inden for rap-R&B-verden. Og det, at han har udgivet en sang med Drake, det viser os, hvor langt han er nået i sin karriere. Og derfor så synes vi, det er en rigtig stor ting. Og det er en rigtig fed sang, meget anderledes i forhold til hans gamle musik. Så det var lidt om Right Here. Yes. Every time that you look in mine, I promise to be all that you need. I won't leave you, baby, no, cause I just wanna love you. I would never ever put nobody up above you. I just wanna kiss you, baby. I just wanna hug you till the end, baby, till the end. Say we'll be fine, say we'll be together. Selfish of me to ask, since I'll be the reason we don't last forever. that you knew all that I do to make this thing go right. Promise to be all that you need. I won't leave you, baby, no. 'Cause I just wanna love you. I would never ever put nobody else above you. I just wanna kiss you, baby. I just wanna hug you till the end, baby, till the end. 'Cause I'm right here. Ain't nobody gotta hold you. 'Cause I'm right. Her var det et nummer mere med Justin Bieber. Lisa, hvad var det for et nummer? Det var Right Here fra hans nyeste album Believe. Altid os. Og I har jo valgt tre numre, som I synes er gode. Men det er også sådan, har I fortalt, at når man er Justin Bieber-fan, så er der også nogle numre, man ikke synes er så gode. Der er også noget tøj, man ikke går i. Ja. Kan I prøve at forklare? Altså, Janne og jeg, vi har det sådan, ikke et så godt forhold til for eksempel hans sang Baby. Fordi som Janne også sagde før, den er virkelig overspillet for mange gange. Den skiller sig ud i forhold til, altså, den skiller sig ud fra selv hans gamle album, den er irriterende. og altså, ja, man er bare uenig med nogle af de ting, man gør. Selvom man er fan, så kan man ikke lide alt, hvad han laver. Hvorfor er den irriterende? Den er ens form. Ja, yeah. Baby, baby, baby, oh! Yeah. Og så tænker man, wow, ikke? Altså, den, der er også nogen, der godt kan lide den. Men jeg tror også bare det der med, at nu er den altså 3 år gammel, ikke? Og den bliver bare stadigvæk spillet, og man tænker bare, nej. Og det er den næste sang, der bare stadigvæk bliver overspillet. Det er meget sjovt. Hvad med sådan noget med at gå i t-shirts? Altså, selvfølgelig har vi begge gjort det. Jeg har også flere gange kunne finde på at tage en Bieber t-shirt på i skole, hvis det skulle være. Men jeg tror bare, altså jeg har ikke noget imod, at der er så mange andre, som gør det. Det er helt fint med mig, men nu er jeg 19 år gammel, og der er andet tøj, jeg hellere vil gå i. Og det passer mig fint, at de andre gør det, så længe jeg også kan få lov til ikke at skulle rende i mit Bieber-tøj. Ja. Og ja, lige så har det jo på samme måde. Selvfølgelig, hvis der er noget, der passer ind i en stil, så kan man godt tage det på, men det behøver jeg behøver ikke at rende med en t-shirt med Justins ansigt på. Ja, eller skrive Justin Bieber i hovedet eller sådan noget. Altså, den periode har vi jo haft, ikke? Jeg tror, man vokser lidt fra det. Ja. Altså, nu er vi 18 og 19 år gamle, jeg tror bare, det falder naturligt ind, at det går over. Ja. Og hvad gør man så? Ja, hvad gør man? Man følger med, man opdaterer for eksempel på Twitter, man har en Twitter, som man bruger. Altså, man køber hans CD'er, man køber parfumer. Nu er der så meget andet, fordi han er jo ligesom vokset op med parfumer? Os. Ja, parfumer. Han har to parfumer, som der hedder Someday og Girlfriend. Og ja, altså, som jeg sagde, han er jo vokset op med os, eller vi er vokset op med ham. Så naturligt så vil der også ligesom komme nogle ting ind på markedet, som der også ligesom vi kan relatere til, for eksempel parfumer, som der, vi så kan bruge vores penge på, i stedet for at skulle ud og købe 10.000 Bieber t-shirts. Hvad laver han ellers? Jeg troede mest, han lavede musik. Jamen, det gør han også, men han har udgivet, som sagt, to parfumer, to bøger, en film, en dokumentar, er i gang med sin anden film, en film om ham. Han har været med i CSI. Han har lidt skuespilroller, hist og pist også. Men ikke, altså ikke noget stort. Nej, det kan være, det jeg kommer senere. Jeg tror mest, det er for sjovt. Ja, det er sådan noget for sjovt, noget, hvor han bliver inviteret som gæst, for eksempel, som skuespiller på Saturday Night Live, eller sådan noget, hvor de tager en musikalsk stjerne på. Men ja, hvad har han ellers lavet? Jeg tror, det er det. Ja, ud over musikken. I hvert fald, han har i gang en masse. Lisa, du fortalte også, at dit værelse har ændret sig lidt. I starten var der rigtig mange Justin Bieber plakater, ja. Og det er der ikke længere. Nej. Jeg har der stadigvæk mine plakater, ikke? Fordi de er så smukke, og de skal ikke sælges eller smides ud. I stedet for, så har jeg mit værelse lilla, fordi det er en flot farve, og samtidig så er det også Justins yndlingsfarve, så der er en lille smule Bieber over mit værelse, men plakaterne, de røg ned for et par år siden. Og hvad så er det bare et ganske almindeligt værelse, ligesom hvis man kunne lide bøger, eller hvis man kunne lide heste, eller hvad nej, man nu... Nej, det vil jeg ikke sige, fordi at, altså, nu er jeg for eksempel ved at arbejde på en stor ramme, hvor det er, at jeg har koncertbilletter og togbilletter og billeder fra alle de ting, som vi har oplevet. Vi har været på en masse ture rundt for at se Justin i mange forskellige lande siden 2010. Så der er jeg ved at lave en kæmpe stor ramme, hvor jeg har samlet alle de minder derfra. Og jeg har der også, altså mine Bieber-CD'er, de står fremme, og jeg har fået sendt en gave af en lille pige, eller en lille Bieber, Justin Bieber-fan, hvor der hun har dekoreret sådan en pap-ting med billeder af mig og ham, og den er der også op at hænge. Altså, jeg vil sige, og en når man Bieber, kommer... det er jo det, man kalder en... En Justin Bieber-fan. Ja. Det er en Justin Bieber-fan. Det er et ordspil på Believers. Altså, ja. Men det er vel lidt en blanding af hans efternavn Bieber, og så en Believer. Fordi han udgav det album, der hedder Believers. Nej, det kom lang tid før. Ja. Jeg ved faktisk ikke lige, hvem der har fundet på det, men jeg tror bare, det kom ud fra ligesom at tro på Justin, og så Bieber. Og så blev det til en Believer. Vi var faktisk en af de første fan-kulturgrupper, som der fik et navn for vores... fangruppe, kan man vel sige. Altså, og Beliebers, der er også, der er mange, der tror, at være fan og at være Belieber, det er det samme. Det er det ikke. Nej. Hvad er forskellen? En Belieber er, altså en fan er måske en, der bare kan lide musikken og følger lidt med, hvor jeg som Belieber sidder på Twitter hele tiden og følger med i det hele, og jeg rejser halvdelen af verden rundt for at tage til koncerter. Ja. Man gør en måske fan lidt mere ekstreme er mere ting. Musikalsk, og en Belieber, der vil jeg sige, der får man hele pakken med. Der skal man ikke kun, sidde og tænke på hans musik. Altså, der er det også personlighed, og det er altså, det hele. Så der er faktisk ret stor forskel. Ser man så ned på dem, der kun er fans? Overhovedet ikke. Nej. Jeg synes, det er fedt, når folk de kan komme frem og sige, specielt folk, der er så lidt ældre, jamen, jeg er sgu fan af Justin Bieber, jeg hører hans musik. Det synes jeg er vildt nice. Jeg synes også, det er rart, når det er, at de ikke begynder at kalde sig selv for Belieber, ikke? Fordi man føler jo, altså, man beskytter lidt det ord, for det er de specielle mennesker. Hvis der nu sidder nogen derude ved højtalerne, som ikke er fans af Justin Bieber, kunne I prøve at overbevise dem om det, eller forklare, hvad er det ved Justin Bieber, som er godt? Jeg tror bare, det handler om at være villig til at give ham en chance og rent faktisk sætte sig ned og lytte på noget af hans musik nu, fordi han blev dømt ud fra Baby. Mm. Og jeg kan meget vel forstå, at folk ikke kan lide den sang. Men prøv at sætte sig ned og høre på det nye album, fordi der er noget meget anderledes musik på og noget meget mere voksent musik. Og så han er jo selv blevet ældre også, og han har ændret sig rigtig, rigtig meget. Så ja, giv ham en chance. Lad være med kun at høre på skandalerne. Ja, altså lad være med bare at følge med flokken og tænke, men nu har jeg lavet den her babysang, det bliver ikke bedre det her. Og fordi at andre ikke kan lide ham, jamen så kan jeg heller ikke lide ham, fordi sådan er det også med rigtig, rigtig mange mennesker. Der er gået sport i at hade ham på en måde. Det er faktisk rent nok. Altså det er virkelig sådan, at de kan ikke give ham en chance. Og man behøver jo selvfølgelig, vi vil jo heller ikke tvinge folk til at kunne lide Justin Bieber, fordi der er der så mange andre artister, der ikke siger også noget. Men altså, giv det en chance, 100%. Lav lidt research på, hvem han er, hans personlighed og hans musik, fordi at det synes jeg også bare gør meget, hvis man finder ud af, hvilke person, der står bag musikken, og hvad den musikken for ham betyder og indeholder. Det gør rigtig meget. Lisa Kastlin og Janni Marie Buhl, tak fordi I kom forbi. Velkommen. I har jo et sidste nummer med. Det har vi. Er der en af jer, der vil præsentere det? Det gør vi sammen. Det sidste nummer, vi har valgt, det er Believe. Det er hovednavnet for hans hele hans turné. Det er en rigtig god sang, som han også har skrevet til sine fans, hvilket han også fortæller hver evig eneste gang, han har en koncert. Altså, at han har skrevet hvad? Skal vi sætte den på? Jeg har en Believe-tatovering. Den betyder meget for os også. Altså, ja, det er ligesom det er vores nationalsang for Believers. Wow, jamen, den må vi da næsten høre her til sidst. Så. Lad os det. Værsgo. Kaldte jeg lige. don't know how I got here. I knew it wouldn't be easy, but your faith in me was so clear. It didn't matter how many times I got knocked on the floor, but you knew one day I would be standing tall. Just look at me now, 'cause everything starts from so. Believe, yeah. There were days when I was just broken, you know. There were nights when I was doubting myself, yeah. But you kept my heart from falling. Nu tager vi lige et spring til danske Volbeat. Ja. Volbeat er jo et band, der gerne vil give udtryk for, at de spiller hård rock. At de er nogle hårde drenge, det er den hårde ende af skalaen. Men holder det. Når jeg hører bandets seneste single, så fornemmer jeg, at der egentlig er tale om en dårlig popsang i heavy klæder. Altså, hvis man tager distortion væk, den dobbelt stortrum væk, lidt af attituden væk, hvad er det så, man egentlig har for en sang. Vi bad musikeren Christian Bergård Nielsen om at gøre det. Altså skrab lagene væk, lave den om til en måske mere sådan krammermarked-agtig version. Men lad os lige først høre lidt af den rigtige Volbeat-sang, så alle ved, hvad det er, jeg taler om. Lad os sætte den på. Ja, sådan lyder den rigtige version af Cape of Our Hero, altså den her nye Volbeat-single. Men som sagt, så har vi jo bedt musikeren Christian Bergård Nielsen om at skære noget af det her sådan metal-hård rock-præg af sangen, fordi ja. At vi mistænker, at der egentlig ligger sådan et halvdårligt popsang bag. Og det har han sagt ja til at gøre, og lad os høre, hvordan den så lyder. Powers in ourselves comes when til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.